i balącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp, dostępny tylko w aptekach. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. SLD domaga się upublicznienia listy lekarzy z Warszawy, którzy podpisali deklarację wiary w całej Polsce. Zrobiło to już ponad 3000 medyków. Sekretarz stanu John Kerry będzie towarzyszył Barackowi Obamie podczas wizyty w Polsce. Tak poinformował Biały Dom. Napisali je muzułmańscy ekstremiści, czy może to prowokacja? W tym serwisie także o kontrowersyjnym ogłoszeniu, które pojawiło się w jednym z parków publicznych w Londynie. Ilu lekarzy poddało się prawu Bożemu, podpisując deklarację wiary? Upublicznienia szczegółowej listy domagają się warszawscy radni SLD. Chcą też kontroli stołecznego szpitala ginekologiczno-położniczego imienia Świętej Rodziny i odwołania dyrektora placówki, który jest jednym z 3000 sygnatariuszy deklaracji. Naczelny Sąd Lekarski wydał jednak oświadczenie, w którym napisano, że samo podpisanie dokumentu nie jest złamaniem prawa, bo nie istnieje żaden zakaz podpisywania deklaracji o charakterze wyznaniowym, etycznym czy kulturowym. Ale dokument, w którym lekarze wyznają publicznie, że prawo Boże stoi ponad ludzkim, a więc sprzeciwiają się aborcji, eutanazji, metodzie in vitro, a nawet antykoncepcji, budzi ogromne kontrowersje. Szef klubu parlamentarnego PO Rafał Grupiński mówił w Trójce, że jest zdziwiony i zmartwiony tym, że taki dokument powstał. Nie powiem, że słowo przerażone może jest za mocne, ale strasznie skonfundowany, zmartwiony poziomem intelektualnym tych, którzy tego rodzaju deklaracje jako lekarze podpisują. Problemu nie widzi z kolei Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Ci wszyscy dzielni lekarze, którzy podpisali tę deklarację, podpisali ją w obronie tak naprawdę pacjenta. Pacjenta zagrożonego relatywizmem i szaleństwem, które zagraża nie tylko jego godności, ale również niejednokrotnie życiu. Inicjatorką powstania deklaracji wiary lekarzy katolickich jest Wanda Połtawska, przyjaciółka i wieloletnia współpracowniczka Karola Wojtyły. Według niej dokument ma być wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Znamy już szczegóły dotyczące pobytu w Polsce Baracka Obamy. Amerykański prezydent przylatuje do Warszawy w najbliższy wtorek, by wziąć udział w uroczystościach związanych z 25. rocznicą pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Biały Dom ujawnił m.in., że Barackowi Obamie będzie towarzyszył sekretarz stanu John Kerry i że najważniejszym punktem wizyty poza udziałem w uroczystości 4 czerwca będzie spotkanie z przyszłym prezydentem Ukrainy. Amerykańskiego prezydenta na lotnisku przywita Bronisław Komorowski, po czym obaj spotkają się z amerykańskimi i polskimi lotnikami, którzy stacjonują u nas w ramach misji sił powietrznych USA. Będą też rozmawiać w cztery oczy, a później Barack Obama ma w planach kilka spotkań z premierem Donaldem Tuskiem i z przedstawicielami państw regionu – Bułgarii, Chorwacji, Estonii i Węgier. Biały Dom zapowiada, że w przemówieniu podczas rocznicy 4 czerwca Barack Obama potwierdzi gotowość Stanów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Polsce, jak i innym natowskim sojusznikom w tej części Europy. Londyńska policja szuka autorów prowokacyjnego ogłoszenia wywieszonego w jednym z publicznych parków. Napis głosił: nie wprowadzać psów. Muzułmanie nie lubią psów. To jest obecnie teren islamski. Komentarze są takie, że ten komunikat może być zarówno próbą rozpalenia nastrojów antyimigracyjnych, jak i demonstracją ze strony islamskich radykałów. Wykonany na drukarce komputerowej napis został naklejony na tablicy informacyjnej przy wejściu do parku Bartlett we wschodnim Londynie. Park leży zaledwie 500 metrów od siedzib największych światowych banków i instytucji finansowych. Okolica tej wyspy bogactwa była do niedawna ubogim blokowiskiem zamieszkałym przez największą w Wielkiej Brytanii społeczność muzułmanów z Bangladeszu. Od kilku lat dzięki bliskości tej nowej dzielnicy bankowej powstają tam również nowoczesne apartamentowce. Policja bada, czy ostrzeżenie wywiesili muzułmańscy ekstremiści, czy wręcz przeciwnie, jest to prowokacja antyislamskiej angielskiej Ligi Obrony. Ten miniskandal zbiegł się w czasie z głośnymi w kraju dochodzeniami w sprawie islamizacji ponad 20 szkół państwowych w Birmingham. W tym kontekście wymienia się też inne miasta w Anglii i dzielnicę Londynu Tower Hamlets, w której leży Park Bartlett. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A na koniec serwisu jeszcze o największym jarmarku staroci w Hiszpanii. W Barcelonie rozpoczyna się festiwal Vintage. Organizatorzy spodziewają się, że do jutrzejszego popołudnia odwiedzi ten festiwal co najmniej 50 tysięcy gości. Starożytne monety, obrazy z różnych epok, porcelana, biżuteria. Na barcelońskim festiwalu staroci znaleźć można niemal wszystko. Swoje eksponaty wystawia 500 sprzedających. Wielu z nich to kolekcjonerzy, którzy przyjechali do Barcelony z całej Hiszpanii. To miejsce jest odwiedzane przez tłum, nawet kiedy pada deszcz. Dzisiaj świeci słońce, liczę na wielu klientów, opowiada sprzedający antyczne meble. Goście jarmarku będą mogli obejrzeć pokazy mody z lat 50. i 60. oraz wysłuchać muzyki płynącej z gramofonów. Melomani znajdą stare płyty, a bibliofile książki, z których najstarsze pochodzą sprzed 300 lat. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Ale mamy jeszcze prognozę pogody. Deszczowo i burzowo dziś we Włoszech, na Bałkanach i na Ukrainie. Polskę, burze i ulewy dziś i w najbliższych dniach mają omijać. W sobotę trochę deszczu tylko na Podkarpaciu i nad morzem. Od 15 stopni w Krośnie do 18 w Katowicach i 20 w Warszawie i Bydgoszczy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony odkurzacz bezworkowy Electrolux. Moc 2100 W. Filtr HEPA, cykloniczny ruch powietrza. Za 299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Urodziny Makro. Papier toaletowy Regina Impression 4 opakowania w cenie 3. Silan do płukania tkanin 1,5 litra za 7,98. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierów. Już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym Studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierów Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład odtwarzacz MP4 Sony Walkman z pamięcią wewnętrzną 8 GB, technologią ClearBus oraz z dodatkowymi słuchawkami w zestawie za jedyne 299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Dziś z Krakowa, z miesiąca fotografii, jesteśmy na Placu Szczepańskim. Te godziny zaczynamy od piosenki o słoniku, Damon Albarn.

etc., etc. Gdyby im wszystkim odjąć słowo, tytuł, intencje, w jakiej powstały, to obrazy niesłychanie do siebie się zbliżają. I mam nadzieję, że to widać na murach mangi. Te zdjęcia z różnych epok przecież. Tak. No ale tak to wychodzi w praniu, kiedy się ogląda z bliska, że te zdjęcia bardzo stare i te bardzo współczesne. Wspomnę o dwóch przypadkach. Są tam na początku wystawy zdjęcia robione w budce fotograficznej przez niemieckich żołnierzy, w rodzaju autoportretu automatycznego, a obok wiszą dzieła sztuki, czyli zdjęcia Anety Grzeszykowskiej, wykonane już w XXI wieku, i Łukasza Trzcińskiego, również bardzo nowe. Te zdjęcia więcej łączy niż dzieli, ponieważ zostały wykonane niejako w tym samym celu, to znaczy do pokazania ludzkiej twarzy w ten sposób, żebyśmy uwierzyli, jak u Grzeszykowskiej, że ta twarz istnieje naprawdę, choć nie istnieje, bo została zmontowana w komputerze, albo jak u Łukasza Trzcińskiego, żebyśmy wierzyli, że to zdjęcie, które być może było kiedyś zdjęciem do dowodu czy paszportu, cała seria nazywa się Szare Paszporty i kryje się za nią piękna historia, czy też te zdjęcia właśnie niemieckie, które trochę udają zdjęcia do dokumentów. A żadne z tych zdjęć zdjęciem do dokumentu nie jest. No to robi wrażenie, muszę przyznać, bo tak, jest informacja, że wszystkie zdjęcia zostały zrobione na terenie Polski, więc wiemy, dlaczego żołnierze niemieccy byli w Polsce i jaki to był czas. To robi wrażenie, a poza tym, no, to zestawienie, ten pomysł, ten klucz, powiedz, bo jak już pomyślałeś sobie, że słowo odejmiemy, zostają zdjęcia, to co poszło za tym? Za tym poszły obrazy i ponieważ ja właściwie każdą swoją wystawę traktuję trochę jak esej wizualny, bardziej niż monografię czy cokolwiek innego, postanowiłem dać sobie po raz kolejny wiele wolności. Stąd te dziwne zbliżenia. Moja wolność polegała między innymi na tym, że użyłem wyłącznie zdjęć, które albo pochodzą z mojej kolekcji, albo pochodzą z kolekcji, nad którymi pracowałem, pracuję, albo będę w najbliższej przyszłości pracował. Są tam zdjęcia z muzeów w Gliwicach, z Muzeum Etnograficznego w Krakowie i inne jeszcze, wszystkie mi bardzo bliskie. Jest takie zdjęcie, które można zobaczyć dziś na stronie naszej głównej. Dwie kobiety w strojach ludowych, kieleckie, 1916. A te zdjęcia skąd masz? To są zdjęcia pochodzące z Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie, z takich pięknych tek, które zostały wykonane właśnie w latach 1916-17 przez niemieckich etnografów, którzy szli za frontem i fotografowali to wszystko, co dotąd było dla nich nieznane albo niebadalne z różnych powodów. I robili zdjęcia, które przypominały właśnie często zdjęcia do dokumentów albo zdjęcia policyjne, czyli takie w dwóch ujęciach, en face i z profilu. Jakby to mogło cokolwiek wyjaśnić. Specjalnie zresztą wybrałem te zdjęcia, które nie sprawdziły się jako zdjęcia w typie policyjnym, bertillonowskim, z różnych powodów. Te osoby mają zamknięte oczy, pojawia się czyjaś ręka, pojawia się jakieś zaburzenie tego, co miało być celem powstania zdjęcia. Chciałem jeszcze o to zapytać, bo tam na przykład są zdjęcia dwa Lewczyńskiego, o ile pamiętam. Zdjęcie pokazujące twarz osoby chorującej na syfilis i taki nieznany portret, znaczy portret nieznanej osoby, który kiedyś gdzieś został znaleziony. To taka piękna kobieta. Mówiliśmy o tym przy okazji otwierania archiwum Lewczyńskiego. I szukam tego momentu, który się w twojej głowie nagle pojawia, że te zdjęcia mogą do siebie jednak pasować. Takie olśnienie. To kiedy ono przychodzi? przychodzi różnie, pod prysznicem, nocą, wtedy, kiedy pracuję, albo przychodzą na tym miejscu, gdzie ty teraz siedzisz, na Placu Szczepańskim, bo siedzisz na moim fotelu, który jest moim zazwyczaj biurem, bo tutaj pracuję. No i tak, sącząc kawę albo cokolwiek innego, wpadam na różne pomysły, albo co gorsza, nie wpadam. Wojtek, to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy polecamy, przypomnę, wystawę Promieniowanie w Mandze. Jest naprawdę znakomita i te zdjęcia, które, jak już mówiliśmy, właściwie do siebie zdają się nie pasować, tworzą tak niesamowitą opowieść o świecie, dawnym i obecnym, o tych wszystkich naszych wizjach, o mitach. To naprawdę, kiedy za każdym razem wracam do kolejnego zdjęcia, przeglądając na stronie photomand.com, czy w katalogu, czy na pocztówkach, które są wydane, to wydaje mi się, że inną historię opowiadasz. Powiedz, nad czym teraz pracujesz? Czego możemy się spodziewać po Wojciechu Nowickim w najbliższych miesiącach? Pracuję nad większą rzeczą. To jest znów zespół esejów o fotografii. Czyli książka będzie? Będzie książka. Będzie książka późną jesienią w wydawnictwie Czarne. Temat jest jeden. To portret fotografii, mówiąc ogólnie, ale znów traktowany bardzo swobodnie, wbrew ustalonym zasadom. Staram się rozpychać łokciami, żeby zobaczyć coś więcej. To czekamy na książkę. Ja przypomnę, że poza esejami o fotografii właśnie, Wojtek pisze także o innych rzeczach. I jeżeli mogę przypomnieć, to polecam Salki, znakomitą książkę, o której mówiliśmy nie tak dawno na antenie, opowieść o podróży. Gdzieś i w głąb siebie. Wojtek Nowicki, jeden z współtwórców tegorocznego miesiąca fotografii, był naszym gościem w studiu w Krakowie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pytam, dlaczego nie palący przychodzą w miejsca dla palących? Czemu chcą wiecznie dominować? Czemu są wiecznie obrażeni? Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia. Jak Legia i Polonia. Jak Wisła i Krakowia. Jak Staś i Nel, wojna. Mój mały przyjacielu, papieros. Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczymy się nawzajem, wzajem oddani sobie. Wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia. Jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel, wojna, wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru, naszego popiołu. Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia. Jak Legia i Polonia. Jak Wisła i Krakowia. Jak Staś i Nel. Wojna. Wojna. Wojna. Wojna. Wojna. Już bardziej po krakowsku się nie da, to świetliki w Radiowym Domu Kultury, a w tej chwili zagramy o bilety podwójne, dwa, na wielkie muzyczne wydarzenie, które w lipcu odbędzie się w Gdyni. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Od wczoraj wiemy, że na scenie w Gdyni pojawi się także Mike Patton ze swoimi kolegami, czyli zespół Faith No More, to ostatni headliner tegorocznego Open Air'a. No i pytanie, można, przypomnę, wygrać dwuosobowy bilet na cały festiwal Open Air 2014. Pytanie, no, będzie takie. W 1977 roku Lionel Richie i koledzy, czyli zespół Commodores, nagrali piosenkę zatytułowaną Easy. Wiele lat później, w roku 1993, swoją wersję tego nagrania przygotowali panowie z zespołu Faith No More. To był, jak pamiętamy, wielki przebój. No i pytanie kreatywne do naszych słuchaczy. Którą znaną polską piosenkę panowie z zespołu Faith No More powinni wykonać w Gdyni? Jaki to polski hit powinien pojawić się w ich wykonaniu, w ich interpretacji na openerze? Do czego powinni się przygotować? Z czym powinni się zmierzyć? 73 533 SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Proszę pamiętać o tym, że poza tytułem musi być także kilka zdań wyjaśnienia. Którą polską znaną piosenkę panowie z Faith No More powinni wykonać w Gdyni w roku 2014? 73 533 SMS kosztuje, przypomnę, 3 zł plus VAT. Ale zanim wydarzy się festiwal w Gdyni, to powiemy o tym, co w tej chwili dzieje się nad pięknym morzem Hen-Hen, daleko i na południu, czyli w Barcelonie. Tam Primavera Sound i na tymże festiwalu pojawiają się młodzi, zdolni polscy artyści wysłani do Barcelony przez Instytut Adama Mickiewicza. Na miejscu przygląda się tym wszystkim rzeczom Agnieszka Opszańska. I stoimy teraz przed klubem Apollo. Klubem, można powiedzieć, legendarnym, bo tutaj właśnie zbierają się najlepsze grupy z całego świata. I to właśnie tutaj zaczyna się przygoda polskich zespołów z festiwalem Primavera. A z nami? Krzysztof Halicz, Instytut Adama Mickiewicza. Bardzo mi miło. Don't panic, we are from Poland. Nie boimy się polskiej muzyki, a przede wszystkim mówimy o tym, żeby ci, którzy przyjeżdżają tutaj na Primaverę, się jej nie bali, a co więcej, posmakowali jej w całości. Kogo zaprosiliście? Jak to wszystko wygląda? My wspieramy bądź też inicjatywy oddolne artystów, albo tak naprawdę wspieramy taką sytuację, w której dyrektorzy artystyczni festiwali zapraszają polskich artystów i akurat ta druga opcja właśnie dotyczy Primavery. W zeszłym roku w sierpniu gościł nas Alberto Guijarro, który jest właśnie dyrektorem artystycznym, programowym Primavera Sound. I ma też dużo wspólnego z klubem Apollo. Tak, tak. Jest menadżerem też artystycznym klubu Apollo, pod którym tutaj właśnie się znajdujemy. I to Alberto wybrał 4 wykonawców, których myśmy wsparli logistycznie i promocyjnie w zagraniu tych koncertów. Polskie kapele grają tutaj od wtorku. Mnóstwo koncertów. Właściwie jest szansa, żeby zobaczyć ich zarówno w średniej wielkości klubie, jak i na terenie festiwalu, czyli w Parc del Forum. Czyli w tym miejscu, gdzie spotyka się już wielotysięczna publiczność, która przychodzi na setki koncertów. Tak, zgadza się. W sumie mamy 12 koncertów, bo Alberto wybrał 4 wykonawców z Polski, 4 artystów. Są to Antoni Corral, Colder, Furia oraz Hokej. Dobór artystów jest właściwie od strony organizatora. Różnorodność spora i rozpiętość, jeżeli chodzi o muzykę. Tak, to jest bardzo ciekawe. Bardzo mnie ucieszył ten wybór, dlatego że on troszeczkę odzwierciedla w pigułce to, jakim festiwalem jest Primavera Sound. Bo ona jest otwarta na songwriterów, na pop, na coś bardziej intymnego, wręcz soulowego i w końcu na metal, na ekstremalną odmianę metalu. I dokładnie takich artystów mamy tutaj w tym roku. Nihil Furia. To jest duch węgla nad lasem zasadzonym na hałdach. Jesteśmy zdecydowanie osadzeni w śląskości. Jesteśmy ze Śląska. Właściwie to Furia była dużo przed nami. Furia powstała w 1956 bodajże. Natomiast my, urodzeni we wczesnych latach 80., dołączyliśmy do niej na początku lat 2000. Gramy folklor. Ja uważam, że jesteśmy zespołem folklorystycznym. Thank you. Oni mają swoją ideologię, wręcz mitologię śląską, jeśli tak mogę powiedzieć. Ubierają tę ideologię w ekstremalny metal. Moim zdaniem jest to bardzo spójne i pomimo tego, że być może, nie wiem, przekaz mógłby się okazać jakiś nieczytelny, to jednak zainteresowanie jest ogromne, bo chłopaki udzielili dużej ilości wywiadów. Jest zainteresowanie wśród mediów, wśród promotorów, akurat tym zespołem. Zresztą też muszę powiedzieć, że Furia była pierwszym artystą z Polski, którego tak naprawdę wybrał Alberto i to był pierwszy zespół, który zobaczył na Ofie. Był absolutnie zachwycony. Więc ta śląska mitologia zatacza za szerokie kręgi. No jedno jest pewne. Hałdy drżały na Śląsku, kiedy oni tutaj w Apollo, w Barcelonie zaczynali grać. Tak, właśnie słyszeliśmy o tąpnięciach w kopalni na Śląsku i myślę, że to jest na pewno związane z tym. Warto także przyjrzeć się całemu projektowi Don't Panic, We Are From Poland. Gdzie was szukać, żeby sobie już pooglądać, co robicie i w jaki sposób promujecie polską muzykę? Zapraszam na stronę Instytutu Adama Mickiewicza. Zapraszam też na stronę culture.pl oraz na naszego Facebooka, czyli Don't Panic, We Are From Poland. Tam są najświeższe informacje. Zapraszamy. Hasta vista, na razie z Barcelony, wracamy za tydzień, więcej będzie jeszcze i o koncertach w Barcelonie i o płycie, która także już wyszła. Tymczasem machamy z Carrier de la Rambla z Barcelony, warto tutaj zaglądać, jeżeli ktokolwiek będzie w Barcelonie, a warto na pewno śledzić polskie zespoły, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pozdrawiamy wszystkich fanów dobrej muzyki. Agnieszka Obszańska. Zdjęcia z Barcelony, które Agnieszka wykonała, do zobaczenia na stronie Polskiej Radio PL / Trójka. Dużo mówimy o zdjęciach, bo dziś jesteśmy na miesiącu fotografii w Krakowie, przypomnę. To jeszcze zostańmy muzycznie w klimatach Barcelony. To Colder. Byli tam, teraz na naszej antenie. For all these times that I thought I was the king. Cause you thought that I came from the light. To get rid of my thoughts, you would stand by my side. For all these times that you thought you were the thing I loved so hard. Cause you thought that your gift came from God. To get noticed in the crowd, you'd be willing to do it. Na naszej antenie pojechali do Barcelony i sławią nową polską muzykę. Więcej o tym, co się wydarzyło na festiwalu Primavera, Agnieszka Obszańska opowie za tydzień. Przypomnę, że trwa nasz konkurs o bilety na festiwal Open Air. Pytamy o to, jaką polską piosenkę, jaki hit, jaki szlagier powinni wykonać panowie z zespołu Faith No More i dlaczego. 73 533, SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Jeszcze zbieramy propozycje. Przyszło już kilka niezwykle ciekawych, ale teraz przeniesiemy się z Krakowa do Warszawy ponownie na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tam jest Ewa Dudzińska. Tak, jestem. Ponownie witam na Stadionie Narodowym i mam wspaniałego gościa. Z nami jest pan profesor Łukasz Turski. Dzień dobry państwu. Fizyk, autor wielu naukowych artykułów, a przede wszystkim przewodniczący Rady Programowej Instytutu Kopernik. Centrum Nauki Kopernik, tak? Przepraszam. Naprawdę. Panie profesorze, ja chciałam, bo tak się dzisiaj zastanawiałam, bo pamiętam te pierwsze pikniki. I czy centrum jest dzieckiem piknika naukowego, czy pikniku naukowego, czy odwrotnie, dlatego że najpierw był piknik, a potem wybudowano centrum. Tak, ale naprawdę historia była taka, że jak taka prehistoria, że ja próbowałem zbudować Centrum Nauki Kopernik od 70-tych lat i oczywiście nikt nie z mną nie chciał rozmawiać. I jak się narodziła III Rzeczpospolita, wróciłem do tego tematu. I nadal były kłopoty. Nikt nie chciał rozmawiać. No i wtedy, już szczerze mówiąc, nie pamiętam dlaczego, trafiłem do radia. I miałem nagle pomysł taki. No, wtedy działała Radio BIS, które było takim radiem edukacyjnym. No ale Trójka też działała, też byliśmy trójka z panem. Trójka też działała. Mogę opowiedzieć o Trójce ciekawe rzeczy, ale wtedy Czwórka pochwyciła ten element, no i ruszyliśmy. Świetnie. I teraz chciałam zapytać. A potem, jak już był sukces pikniku, to było łatwiej pokazać, że to już nie jakaś mrzonka szalonego fizyka, tylko rzeczywisty tłum ludzi. No tłum. No właśnie, już nie wiem, jakie miejsce można jeszcze wymyślić. No to jest, proszę pani, nieprawda, że ludzie nie są zainteresowani. To, że gazety nie są zainteresowane, że redaktorzy prowadzący godzinne dyskusje z politykami, którzy nic nie rozumieją, o niczym mówimy nic o nie nauce, wiedzą. Tak? Że ludzie są zainteresowani. Nie mówimy o mediach. Aha, mediach w ogóle. Mówimy o mediach. Gdyby to jest nieprawda, proszę zobaczyć, jak jest godzina, dzień ciszy przedwyborczej, nagle się okazuje, że radio się nie wyłącza, czy telewizja. Prowadzone są audycje, tak? Jakoś się wypełnia ten czas. Panie profesorze, jesteśmy tu z piknikiem od rana. Chciałam jeszcze jedno zapytać, bo już większego miejsca nie znajdziemy. Nie szukamy, wystarczy. No ale widzi pan, jakie tłumy. No to jest Stadion Narodowy. Nie, no większego nie znajdziemy. No nie, no trudno. No trzeba się pogodzić z tym, co się ma. No nie wiem, można jeszcze zamiast tego... Jak mi jeden pan powiedział, bo my tu jak z boku prowadzimy Oktoberfest w maju, tego pikniku piwnego, można jeszcze tamto zająć, ale mi się wydaje, że to nie ma sensu. To w końcu kiedyś się ustabilizuje ta liczba ludzi, ale ważne jest to, że to łamie stereotyp, że ludzie nie czytają, są głupi, nic ich nie interesuje. Nieprawda. Jak się mówi, że ulica jest dla szalikowców, to będzie dla szalikowców. A pani sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak było w zeszłym roku, widzi pani tu policję na koniach? Nie, wszystko odbywa się spokojnie, przyjaźnie. Tłumy, motopompy, tego nic. Czy nie trzeba tego tłumu? Bo to jest ta lepsza część kraju. Dziękuję. Tylko, że tylko piknik dla niej organizujemy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do przyszłego roku. Dziękuję ślicznie. Ja jeszcze tylko na chwileczkę chciałam porozmawiać, ale chwileczkę, tylko moment, jeżeli się dopkam, bo tutaj nasi autorzy są. Przepraszam. Na chwileczkę tylko. Można na chwilkę? Ja nie będę długo, bo jest kolejka, więc tylko zapytam. Podpisujesz jedną książkę, ale jakieś się wróble na dachu ćwierkały, że nie napiszesz już o Australii. Czy to prawda, czy napiszesz? Bo ja na przykład boję się latać. Chciałabym, żebyś napisał coś o Australii. Na razie lecę znowu do Australii, a przemyślę sprawę, jak wrócę. Tak? Tak. Dobra, dziękuję. I jeszcze Jerzy Sosnowski na chwileczkę. Podpisujemy dzisiaj książkę. Na razie się nie spotkamy w Honolulu. Spotykamy się tutaj na stadionie. Tak króciutko. Podobno masz sentyment do lat 60. I tam też jest dużo w tej książce na ten temat. Tak, w książce jest dużo o latach 60. Jest to próba jakiejś rekonstrukcji. Z tym, że może nie lat 60. Dokładnie ile tego, jak my dzisiaj pamiętamy. Bo to jest co mnie najbardziej fascynuje. To, co my wyprawiamy z przeszłością. My ją ciągle opowiadamy na nowo, ciągle zmieniamy. A ty byłeś szkrabem jeszcze, nie? Tak, to jest, ta książka się dzieje dokładnie w momencie, ta część, bo ona jest także częściowo współczesna, ale ta część historyczna to się dzieje w momencie, kiedy ja mam 2 miesiące, także ja nic z tego nie pamiętam. Czyli to nie są wspomnienia, to są wyobrażenia. Wspomnienia. To są wyobrażenia, tak, są wyobrażenia, no ale oczywiście... Oparte faktami, oparte na faktach. No, obejrzałem zdjęcia, poczytałem książki, trochę posłuchałem ludzi, którzy to pamiętają, bo jeszcze tacy żyją. Dobra, dziękuję ślicznie, dziękuję. Trochę może przyciągnęłam i oddaję głos do Krakowa. Ewa Dudzińska jest na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To Stadion Narodowy. Przypomnę, do 20:00. Proszę pójść z rodziną, spotkać naszych dziennikarzy i nie tylko. Warto. Polecamy. We'll be right back. Therapy, Love, Love, Love. To model ze swojej płyty 2 Second. Znakomita płyta, to wiadomo nie od dziś. Zanim porozmawiamy jeszcze o miesiącu fotografii, to musimy powiedzieć, kto pojedzie na festiwal Open Air dzięki konkursowi, który ogłosiłem na antenie kilkanaście minut temu. Przypomnę, chodziło o to, jaki znany polski utwór panowie z zespołu Faith No More powinni wykonać na scenie przy okazji wizyty na tym, że festiwalu. Wiemy od wczoraj, że przyjadą i będą headlinerem ostatniego dnia, czyli soboty. Mnóstwo propozycji, wybraliśmy dwie, by tak rzec klasyczne. Pan Łukasz z Poznania zaproponował, by była to piosenka Zbigniewa Wodeckiego Zacznij od Bacha. I to właściwie jest ciekawy pomysł i wybraliśmy tę propozycję, bo wiadomo, że Zbigniew Wodecki wykonywał już tę piosenkę z zespołem Mitch and Mitch. No więc chcielibyśmy się przekonać, jak to zabrzmi w wykonaniu zespołu Faith No More, może z panem Zbigniewem na scenie. A druga propozycja, która dziś zwyciężyła, no i jest naszym zdaniem warta rozpatrzenia, to zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka, bo cokolwiek się nie wydarzy, to jak stwierdził pan Piotr z Częstochowy, Mike Patton ma w głowie to, o czym śpiewa pan Tadeusz, a pan Piotr z kolei będzie na to jasny, zwarty i gotowy. Więc zobaczymy, czy to się wydarzy w Gdyni. Bilety jadą do Częstochowy i do Poznania. Gratulujemy panom, do zobaczenia w Gdyni. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. No i teraz spotkanie, które dla mnie jest wydarzeniem i czymś wyjątkowym. Jest z nami ponownie Tomasz Gutkowski, do niedawna dyrektora, teraz członek Rady Festiwalu Miesiąc Fotografii, i pan Bogusław Madej, który mówi o sobie Bogdan, więc będziemy używali tej wersji, która panu się podoba. Panie Bogusławie Bogdanie, można powiedzieć, że jest pan bardzo późnym debiutantem. A z czego pan to wnioskuje? Tak wszyscy o panu mówią. Nie wiem, jak to przeczytać. SP9DGO? Tak, tak. To jest symbol krótkofalowca, o którym jest ta praca. SP9DGO, tak. Co to jest SP9DGO? To jest symbol, którym posługuje się Marek, krótkofalowiec, podczas swoich podróży po świecie. I pod tym znakiem wszyscy inni koledzy, krótkofalowcy go rozpoznają. Rozmawiamy dlatego, że pan Bogusław, który nazywa siebie Bogdanem, pan Bogusław Madej, przysłał pracę. Tak, pan Bogusław był jednym z uczestników ubiegłotygodniowego przeglądu portfolio. To jest taki zawsze mocny punkt w naszym programie. Zapraszamy recenzentów z Polski i ze świata, doborowe grono specjalistów, z którymi spotykają się na ogół dotychczas młodzi pasjonaci fotografii, którzy po prostu przychodzą po poradę, czy po prostu chcą się skonfrontować z mistrzem. Pan Bogusław absolutnie zachwycił grono recenzenckie, które no, nie tylko to, że no, w wieku 50 lat pan Bogusław zdecydował się na powrót do fotografii, zapisał się na zajęcia w Akademii Fotografii u Michała Łuczaka, to naprawdę stworzył coś bardzo dojrzałego, jednocześnie świeżego. No i sama historia tutaj, to dłuższa rozmowa z panem Bogusławem tak naprawdę dopiero pozwala odkryć całą niezwykłość tych historii, bo to zresztą ten projekt to nie jest jedyny. No i summa summarum, pan Bogusław został laureatem naszego konkursu Griffin in Art Space, to najlepsze portfolio. W tej chwili to ogłaszamy, tak, pierwszy raz, więc gratulacje i naprawdę dziękuję. Sprawił nam pan w ogóle ogromną radę wszystkim, którzy się spotkali z panem Bogusławem, oglądali tę pracę, zresztą nie tylko ten projekt, mamy też jeszcze książkę, drugi projekt pana Bogusława z lat 70. o harcerstwie, to no, zupełnie na oddzielną historię, w każdym razie no, świeżość spojrzenia, też jej dojrzałość i świadomość tej twórczości naprawdę wymagała nagrodzenia, więc nagroda Griffin Art Space trafiła do pana Bogusława. A co pan robi na co dzień? Na co dzień zajmuję się biznesem, ale znajduję czas też na hobby. No moim hobby, takim głównym hobby to jest fotografia. Ostatnio no, wiele poświęciłem drugiej mojej książce Pestka Winogron, którą zrobiłem na uczczenie 40-lecia Szczepu Koliba. Jest to książka o harcerzach, którzy w latach 70. wraz z Tadeuszem i Teresą Żelazny jeździli na różnego rodzaju obozy. Głównie w ten sposób spędzam wolny czas. Ale chciałem pana jeszcze zapytać. Tak? Dodajmy, że tutaj Michał teraz przegląda tą książkę. Pan Bogusław odbył taką podróż sentymentalną, wrócił do tych miejsc, je sfotografował, więc tutaj jest miks tych zdjęć archiwalnych z współczesnymi, a książka oprawiana jest w autentyczne pozostałości po namiotach, pod którymi spali na tych wyjazdach. Panie Bogdanie, ja mam takie jeszcze pytanie o, no właśnie, podróż sentymentalna, lata 70. Pan opowiada o tych, którzy wysyłają te sygnały, o tych, którzy są miłośnikami krótkofalarstwa. Pana też to fascynuje? Tak. Ja kontakt z kolegą, z moim przyjacielem Markiem, właśnie rozpocząłem w latach 70. Ja wtedy zajmowałem się fotografią analogową, a Marek chciał podróżować po świecie zainspirowany książkami, między innymi książką Krzysztofa Baranowskiego, który w tym czasie opłynął świat dookoła. Postanowił też podróżować po świecie, a ponieważ możliwości pozwalały tylko na podróżowanie mentalne, więc zaczął podróżować mentalnie. Po ukończeniu kursu krótkofalarskiego zaczął nadawać, zaczął łączyć się z całym światem. Po dokonaniu połączeń otrzymywał karty, na których w większości były ilustracje z tego świata i w ten sposób zbudował sobie wyobraźni obraz świata w latach 70., 80. Chciałbym dodać, że Marek nadal zajmuje się krótkofalarstwem. Ja dodam teraz z kolei, że 3 zdjęcia z pańskiej pracy można już zobaczyć na stronie Polskiej Radio Pojadł Kośnik Trójka w artykule poświęconym tegorocznemu miesiącowi i temu wydaniu Radiowego Domu Kultury pod hasłem Najlepsze Portfolio Miesiąca Fotografii 2014. Tam są te prace, które zachwyciły jury, które pan Bogusław przysłał, no i wygrał. To jeszcze teraz zapytam, bo jestem, nie ukrywam, pod ogromnym wrażeniem tego, co pan robi i tego, jak mocno w panu siedzi ta miłość do fotografii, mimo tego, że życie skierowało pańskie działanie w zupełnie inną stronę. O to, co pan ma w planach, no bo jeżeli teraz jest pan takim późnym debiutantem, został pan odkryty, pańskie nazwisko pojawi się w mediach i będzie pan miał pewnie wystawy, to co pan by chciał jeszcze tak naprawdę przywołać, bo myślę, że tutaj pamięć jest bardzo ważna. Pamięć tak, ale ja, ponieważ brałem tutaj udział w warsztatach, które miały miejsce na Akademii Fotografii, jakby nabrałem innego spojrzenia na fotografię i chciałbym przez to nowe spojrzenie, a mianowicie, że nie to jest ważne, co jest na fotografii, tylko to, co ta fotografia chce nam przekazać. Chciałbym w ten sposób opowiedzieć o tych latach 70., o latach 80., ale też zwrócić uwagę na te rzeczy, koło których przechodzimy codziennie, ich nie zauważając. Nie chciałbym zdradzać tytułu, ani o czym będzie następna moja praca, ponieważ nie jest ona jeszcze do końca przemyślana. To czekamy, panie Bogusławie, naprawdę. Jeszcze Tomek Gutkowski na koniec. Tak, chciałem podziękować wam za przyjazd. Jak zwykle to jest cudowna obecność z wami spędzić ten weekend. No i zapraszam słuchaczy jeszcze 2 tygodnie wystaw i wydarzeń. Do 17 czerwca trwa w Krakowie miesiąc fotografii, 12, 6 z naszym znakiem jakości. Elżbieta Malinowska w Warszawie przy Myśliwieckiej, pan Tadeusz Smyksy z Radia Kraków w Wozie na Placu Szczepańskim, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś, Agnieszka Szydłowska na wakacjach krótkich, pozdrawiamy. Na zakończenie jeszcze miła informacja. Byli naszymi gośćmi kilka tygodni temu, myślę o projekcie Jesz Igor, i udało się, jest płyta, którą nagrali, płyta dla dzieci, jutro Dzień Dziecka, więc pochwalmy się Królewiczem na zakończenie z Krakowa. Wszystkim dzieciom, dużym i małym, życzymy najlepszego. Zapraszamy do Krakowa na cudowne święto najpiękniejszych zdjęć świata. No i słyszymy się za tydzień w Radiowym Domu Kultury. Między innymi opowieści z Barcelony się pojawią i wywiad z Przemkiem Dębowskim o nowej książce pod tytułem Dom jako forma otwarta, Szumin Hansenów. Dziękuję, do usłyszenia. Prosimy maluszka, szybciutko do łóżka. Królewicz ci zaśnie na 5 poduszkach. 4 chmureczkach, miękkich jak owieczka.